1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Mexico zijn bij gevechten tussen het leger en leden van het Sinaloa-kartel 2 doden gevallen. Het geweld in de stad Culiacán is een reactie op de arrestatie van een van de zonen van El Chapo, de voormalige baas van het Sinaloa-kartel. Zoon Ovidio Guzmán wordt in de VS gezocht voor grootschalige drugssmokkel. Leden van het kartel stelen auto's en vrachtwagens en steken ze in brand om wegen te blokkeren. Er is ook een passagiersvliegtuig beschoten op het vliegveld van Culiacán. Daarbij zou niemand gewond zijn geraakt. De luchthaven is dicht. Oekraïne heeft sceptisch gereageerd op het Russische besluit om tijdens het orthodoxe kerstfeest anderhalve dag de wapens neer te leggen. Volgens president Zelensky wil Rusland alleen maar een wapenstilstand om de Oekraïnse opmars in het oosten te vertragen. Hij zei verder dat de Russen met het staakt het vuren tijd proberen te winnen om zich te bevoorraden. In zijn dagelijkse videotoespraak zei Zelensky ook dat er alleen een wapenstilstand komt als de Russen vertrekken of als Oekraïne ze het land uitschopt. De hoogste rechtbank in Turkije heeft de rekeningen bevroren van de linkse democratische partij van de volkeren, de HDP. Dat is de op 2 na grootste partij van Turkije. Volgens het constitutioneel hof onderhoudt de partij banden met de PKK, de militante Koerdische beweging die ook door de VS en de EU wordt gezien als een terroristische organisatie. Volgens de HDP zijn de beschuldigingen niet waar en wordt de partij actief tegengewerkt door de Turkse regering. Er loopt in Turkije ook al bijna 2 jaar een rechtszaak om de partij volledig te verbieden. Het weer. Vannacht lokaal kans op wat motregen. Verder blijft de temperatuur hangen rond de 9 graden. Morgenochtend vanuit het westen buien. Later breekt de zon door en wordt het opnieuw een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Mijn ouders keken op tegen mensen die wel bespraakt waren. Dat heb ik nooit begrepen. Juist jullie zijn onmisbaar, dacht ik, en niet de senior consult manager. Vrijheid wordt vaak gebruikt als de mogelijkheid iemand tot op het bot te kunnen beledigen. Het gaat mij om de toegang tot de economie, de media en de macht. Als je dat als criterium hanteert, zie je welke groep er buiten valt. Het borrelt en broeit in de samenleving en dat gaat een keer tot uiting komen. Trots is de brandstof van onze inhoudings. Dit is de hartslag van Ron Meijer. Hij was gemeenteraadslid en fractieleider van de SP. Als vakbondsleider van FNV viel hij op door zijn creatieve aanpak. Hij maakte gebruik van tanks, kamelen en Utrecht Centraal Station om impact te hebben. Sinds april probeert hij met het Nationaal Programma de sociale achterstanden in Heerlen-Noord weg te werken. En vorig jaar schreef hij het boek De Onmisbare, een ode aan mijn sociale klasse. Want tussen al het woke-gebeuren in dreigen we te vergeten dat het je sociale klasse is die je op 3-0 achterstand kan zetten. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ron, fijn dat je er bent. Ja, fijn om te zijn. Klopt dat? Is het inderdaad dat tussen het woke gebeuren, dat de sociale achterstand, dat we dat dreigen te vergeten? Nou, ik vind in ieder geval dat sociale klasse veel te weinig een rol speelt. Ik wil het helemaal niet precies afzetten tegen achterstand op andere vlakken. En uitbuiting op andere vlakken, laat ik het maar gewoon zo noemen. Maar ik vind dat sociale klasse eigenlijk op geen enkele manier, of laat ik zeggen, iets nuanceren, gewoon te weinig positie heeft in het intellectuele maatschappelijke debat. Ja. Hoe lang is dat al zo, vind jij? Ik denk zolang als de instituten van de werkende klasse, om dat woord maar gewoon te gebruiken, zijn vergeten dat ze dat moeten doen. We hebben ons in slaap laten sussen met z'n allen, dat het in dit land, de klasse bestaat niet meer, de arbeider bestaat niet meer. Want dan wordt er gezegd, ja, die fabrieksarbeider die is er toch niet meer. En de mijnwerker, ik kom zelf uit de oude mijnstreek, die is er niet meer. En dat klopt natuurlijk in zijn verschijningsvorm. Er zijn geen mijnwerkers meer en er zijn nog maar weinig fabrieksarbeiders. Maar de verschijningsvorm is veranderd. Maar de verhouding tot de economie en de verhouding die, laten we zeggen, de pakketbezorger nu heeft, of de schoonmaker, of de huishoudelijke hulp, of de thuiszorger. Ik durf de stelling aan dat de fabrieksarbeider beter georganiseerd was. En dat er dus meer rekening mee moest worden gehouden dan dat nu geldt voor de mensen die ik net noemde, de beroepen die ik net noemde. En ze zijn cruciaal. Officieel heeft het kabinet gedurende de coronapandemie een lijst opgesteld waaruit blijkt dat er cruciale beroepen en vitale processen zijn. Nou, het opvallende is niet dat er ook beroepen tussen zitten die het goed hebben. Het opvallende is juist dat er heel veel beroepen tussen zitten die laag betaald worden en heel veel onzekerheid kennen. En ik vind dat dat een van de grootste problemen van deze tijd is. De onmisbare noem je ze, hè, in je boek. ja, de onmisbare, de mensen, de beroepen waar we niet zonder kunnen. En die, als je dat verder specificeert, ook nog heel vaak slechte beloningen en veel onzekerheid kennen. Moeten we ze eigenlijk gewoon weer arbeiders gaan noemen dan? Nou, maakt me niet zoveel uit. Het zijn uiteindelijk arbeiders, een andere maar we zijn toch vorm. Allemaal... Wat is een arbeider? Ja, als je het klassieke onderscheid maakt, zou ik zeggen, iedereen die zijn vermogen of geld niet verdient door middel van kapitaal, maar door middel van arbeid, ja, die valt klassiek tot de werkende, valt onder de werkende klasse. Ik snap ook wel dat dat niet iets is dat we tegenwoordig op die manier zo noemen. Maar daarom zeg ik ook, het maakt mij niet uit hoe we het noemen, als we ons maar realiseren dat sociale klasse nog steeds een hele grote, nog steeds de grootste factor als het gaat om levenskansen is in de samenleving. Als je opgroeit bij ouders die een laag inkomen hebben, die weinig toegang tot de economie, de media en de macht hebben, zoals ik dat zelf categoriseer, ja, dan zijn de levenskansen voor jou als kind zijn lager dan wanneer dan die van jouw vriendje 3 kilometer verderop die in een andere schoot geboren is. Dat gaat over de directe leefomstandigheden, dat gaat over sociale klasse. Want je zegt, het gaat mij om de toegang tot de economie, de media en de macht. En als je dat als criterium hanteert, dan zie je welke groep er buiten valt. Het zijn maar de mensen die op deze, ik laat nu een afbeelding zien van de nachtwacht, die we ooit hebben gemaakt, namelijk exact in de compositie van de personen op de nachtwacht van de grote Rembrandt. Daarop staan de beroepelijk cruciale beroepen. Dat is onder andere de vuilnisman, de pakketbezorger, de schoonmaker. Ja, het simpele feit dat er wel voor hen werd geklapt. En dat heel het land, de allerbelangrijkste mensen met de belangrijkste beroepen in dit land, die, als je het zo wil noemen, met status, die zeiden, deze mensen zijn belangrijk. Maar 2-3 jaar later kunnen deze mensen, exact deze beroepen, de energierekening niet betalen. Ja, wat hebben we dan gehad aan dat klappen? Dus op het moment dat zij wel meer toegang tot de economie, de media en de macht hadden gehad, waren hun omstandigheden natuurlijk niet dusdanig geweest dat hun kinderen simpelweg meer risico lopen om een aantal jaar eerder dood te gaan. Laten we even verder praten over dat voorbeeld van mensen in de zorg. Ja. Toegang tot de economie. En daarmee bedoel je dat ze betaald krijgen naar wat ze verdienen. Bijvoorbeeld, ik heb me zo ruim mogelijk gedefinieerd. Het is geen wetenschappelijke definitie. Het kan gaan over vermogen, het kan gaan over inkomen. Maar 1 ding staat vast. Het is niet de senior consult manager die ik met de knipoog benoem in een van die teksten die ik tijdens de hartslag oplas. Maar het is toch echt de thuiszorger die het zwaar heeft bij het betalen van de energierekening. En nou, hoeveel moeten ze verdienen, vind je? Ik vind dat zij minstens 15 euro per uur moeten verdienen. Dat is niet zomaar iets wat ik zo iets blauwe E9 in goed Nederlands gezegd noem. Maar dat is op dit moment het bedrag dat nodig is om volgens het Sociaal Cultureel Planbureau en ook volgens allerlei Europese maatstaven om niet in de armoede terecht te komen. Dus het minimumloon in Nederland is vele malen is veel te laag om je gezin te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld. En dan toegang tot de media. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, laat ik het voorbeeld geven. Kijk, mijn ouders bijvoorbeeld, ik kom uit zo'n gezin. Ik schrijf daar in de Onmisbare over. Dat waren geen mensen die een heel breed netwerk hadden. Mijn vader was koelmonteur, dus die repareerde koelingen. En mijn moeder was schoonmaakster, zwart bij mensen thuis. Dat was wat het was. En dat is niet helemaal het voorbeeld van de media, maar je kunt dat vertalen, denk ik. Mijn ouders hadden niet zo heel snel bij de hand een fiscalist die ze hielp met het invullen van de belastingformulieren. Dat moest ik doen vanaf mijn 12e, want ik ging toch naar het ateneum. Dat vond ik toen niet gek. Maar nu zou ik niet willen dat mijn kinderen van 15, 13 en 5 op dit moment, dat die twee oudsten de bezwaarschriften zouden moeten maken. Kortom, mijn ouders hadden ook niet iemand bij de hand die een graafmachine had, of iemand die, jurist was. Dat waren geen en zijn geen netwerkmensen. En laten we zeggen, mensen uit de middengroepen hebben dat veel meer. Dus als jij opgroeit in een gezin uit de werkende klasse, dat betekent dat alles wat je nodig hebt ook duurder is. Want mensen met een netwerk, zoals ik nu op dit moment, wij kunnen veel makkelijker aan hulp komen, om het zo te noemen. En vertaal dat naar, er is iets in jouw straat aan de hand. Als jij geen journalisten kent, als die niet in jouw netwerk zitten, en je leest de krant niet, de meeste mensen in de buurt waar ik nu werkzaam ben, hebben hun abonnement op de krant al een jaar of 100 geleden opgezegd. Dan heb je helemaal geen toegang tot de Misha's van dit land. Hoe graag die dat ook zouden willen, want ik twijfel helemaal niet aan de intentie van journalisten. Dat is niet mijn kritiek. Maar wel dat die journalisten slechts een deel van de samenleving kunnen bereiken. Ja, en want ik zit tegelijkertijd te denken aan de coronaperiode en dat ik wel vind dat zorg en hoe zwaar de mensen het hadden in de zorg, dat dat wel heel uitgebreid in de media is geweest. Zeker. Maar ja, daar koop je niks voor uiteindelijk aan het einde van de dag. Dus als je energierekening niet betaald wordt, hè, want zo simpel is het, hè, er wordt in Heerlen Noord, waar ik vandaan kom, waar ik woon, kleine 60.000 mensen wonen in Heerlen Noord. 2/3 van heel Heerlen, voormalige mijnwerkersstad. Nou, als mensen denken aan de andere kant of de achterkant van het spoor, hè, zo werd het genoemd. Het is interessant, want als je dat begrip, en dan kom ik via een omweg bij je vraag, het antwoord op je vraag terecht. Maar de andere kant van het spoor, of de achterkant van het spoor, of achter het spoor, dat soort begrippen. En in andere steden is het de rivier of en het andere, splijtende elementen. Ja, het grappige is dat dat helemaal niet gaat over geografische positie. Want als je dat letterlijk zou nemen, is het afhankelijk van waar je jezelf bevindt. Dan zou, als ik mij in heel Noord bevind, de andere kant van het spoor juist de hele Zuid zijn. Het wat rijkere deel tussen grote aanhalingstekens van Heerlen. Maar daar wordt er helemaal niet mee bedoeld. Ook als je in heel Noord bent, bedoelt men met achter het spoor Heerlen Noord. Oftewel, het gaat over je sociale positie, je klasse. Mm-hmm. En daarom heb ik deze ook meegenomen. Hè, dat die afbeelding van de nachtwacht met die cruciale beroepen erop. De nachtwacht en onmisbare. Dat is omdat dat idee dat als je arm bent, ben je dat zelf schuld. Mm-hmm. Want dan zul je wel thuis lui op de bank zitten, niks te doen, te profiteren van de samenleving. Dat is, Heb je hard genoeg je best gedaan? Ja, had je maar moeten studeren, had je maar al je best moeten doen, had je maar geen frikandellen moeten eten. Al dat soort varianten die daarop nog iedere dag in de krant te lezen zijn, die verafschuw ik. Ja, hoe lees jij dat in de krant? Als een totaal gebrek aan kennis. Gewoon. Maar geef eens een voorbeeld van de manier waarop je dat dan ziet, weergegeven. Een tijdje geleden zag ik een column van iemand die schreef over ik ben eerlijk gezegd haar naam kwijt, wat heel slecht is, want nu lijkt het net alsof ik daar zuur over ben, dat ben ik helemaal niet, maar zij schreef een column over dat je gezond eten ook goedkoop kan. Ja, en zij zei, ja, je moet dus de reclamefolders nagaan en ze eindigde met dat veel mensen liever lui dan moe zijn. Ja, dan snap je helemaal niets van hoe armoede werkt. Echt werkelijk waar, helemaal niets. En dat maakt op zich niet uit. Ik gun mensen dat ze niet weten hoe armoede werkt. Hè? Want dat is helemaal niet fijn als je dat wel weet. Want leg het eens uit, als je het aan haar zou kunnen uitleggen. Als mijn ouders, die ik geregeld heb meegemaakt als jonge kerel, als beginnend tiener, als die bang waren dat de energierekening niet betaald kon worden of de huur niet betaald kon worden, dan hadden zij niet voldoende zuurstof in hun hoofd, of ruimte in hun hoofd, om na te denken over dat ik de courgette misschien wel daar kon halen, of de paprika daar, of de worteltjes daar. Die aten wij thuis helemaal niet, by the way. Maar, ja, maar het is een soort kortsluiting in je hoofd. Ja, kijk, ik zal nooit stellen dat arme mensen geen domme fouten maken. Ik heb geen nostalgisch, romantisch beeld over armoede of over arme mensen. Arme mensen maken voortdurend domme fouten en domme keuzes. Net zoals rijke mensen. Maar als jij en ik vandaag blunderen in deze opname, dan gaan we daarna naar huis en dan drinken we een biertje of een wijntje of wat dan ook, en dan zetten we ons daar overheen. En dan is er morgen weer een nieuwe dag. Maar mijn ouders bijvoorbeeld, en met hen heel veel anderen op dit moment, ja, die krijgen dan weer een nieuwe envelop erop, weer eentje erbovenop. Je kunt de energierekening niet betalen, maar dat betekent ook nog dat wellicht iets betekent voor de school van kinderen. Kortom, het heeft allemaal consequenties. Precies, een opinstapeling van ellende. Dus je hebt niet de tijd om de folders door te lopen, om nog eens even na te denken over hoe je in je moestuin misschien wel iets kunt laten groeien. Dat is helemaal niet de belevingswereld van heel veel mensen in armoede. En overigens is dat niet iets wat ik nu zeg. Dit weten we al 80 jaar uit onderzoek, zo ongeveer. Dus veel columnisten, journalisten die heel vaak niet uit de werkende klasse komen, wat ik hen verwijt, is dat niet zozeer dat ze daar niet uitkomen. Want ik ben helemaal niet van het type solidariteit dat neerkomt op, je moet iets zelf meegemaakt hebben om erover te kunnen meespreken. Ik mag hopen dat ik ook over de vrouwenstrijd mag meespreken, ook al ben ik geen vrouw. Als we dat niet meer kunnen, dan is dat het einde van solidariteit. Solidariteit is juist dat je boven je eigen categorie kunt uitstijgen. Ja, en juist dat zorgt voor verandering. Precies. Als iemand anders voor je opstaat. Precies, maar ik verwacht dan wel dat als ik me wil verdiepen in de vrouwenstrijd, dat ik me ook verdiep. Dat ik ook weet waar het over gaat. Dat ik mijn eigen reflexen misschien wel even aan de kant kan schuiven. En dat, dus als het om diversiteit gaat, hè, je opende daarmee, en mijn tegenstelling, de tegenstelling die ik aanvoer, is helemaal niet met woke. Ik weet inmiddels helemaal niet meer waar dat begrip precies voor staat. Het zal wel allemaal. Het wordt door Jan en allemaal misbruikt. Dus ik ga me niet afzetten tegen mensen van kleur of met een migratieachtergrond of die vrouw zijn. Of, daar zijn zonder enige twijfel mechanismen die hen op achterstand zetten. Maar ik vind wel dat de discussie in de media vaak louter en alleen gaat over gender, geslacht of kleur of ras of religie. Terwijl heel vaak sociale klasse daar direct mee verbonden is. Mm-hmm. Als Geert Wilders zegt dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit, dan vergeet hij, en niet toevallig, hè, dat weten we inmiddels, maar dan vergeet hij dat als je dat vergelijkt, als je Marokkanen in de armoede vergelijkt met witte of blanke mensen, wat je maar wil kiezen, welk woord je maar wil gebruiken in de armoede, dat die verschillen wegvallen. Dus dat gaat helemaal niet over culturele achtergrond. Vooruit, er zijn verschillen. Die zal ik niet zo snel ontkennen, die zijn er. Maar de essentie van achterstanden en van de effecten, de verschijningsvormen van ellende, die hebben alles met sociale klasse en met armoede te maken. Ja. Dus eigenlijk vind je dat begrip diversiteit wat we hanteren, dat is te smal. Ja. We moeten daar veel meer ook dus sociale klasse bij halen. Ja, dat begint met in te zien dat iedereen die hier werkt en die voor de krant schrijft en die columns schrijft en die weet ik wat allemaal doet, de senior consult manager die andere dingen doet, dat zijn of haar omgeving en omstandigheid niet die van het grootste gedeelte van het land is. Nee. Nu wordt er heel vaak gevraagd naar een vrouw van kleur. En als je dan ook nog een lichamelijke beperking hebt, nou, dan ben je helemaal binnen. Ja. Maar daardoor hebben we een soort van blinde vlek van, ja, diversiteit is ook iemand die, de vrachtwagenchauffeur. Precies. Maar die is dan heel vaak, is dat de, ja, de witte boze man, of de blanke boze man, wat je maar wil. Hè. Ja, en dat is, die staat dan in heel veel kringen, staat die op bij voorkeur al op achterstand. Terwijl die stem wordt, en dat is helemaal niet een, dat is helemaal niet per se een boze stem. Hè. Dat is ook zoiets, dat is ook zo'n frame. Hè. Alsof die vrachtwagenchauffeur niet een ontzettend vrolijke, fluitend door het leven gaande persoon kan zijn. En ik ben ook geïnteresseerd in die verhalen. Niet, dus niet alleen, maar ik ben ook geïnteresseerd in die verhalen. En dat kan ook, voor de helderheid, dat kan ook Ahmed zijn. Die treinschoonmaker is, waarvan ik er heel veel, ik ken heel veel Ahmed. Ze heten niet allemaal Ahmed, gelukkig. Maar ja, die natuurlijk ook gewoon, het is niet culturele achtergrond of sociale klasse. Sterker nog, we laten ons een beetje, laten we zeggen, van de wijs brengen door te doen alsof die arbeider dus die blanke pit figuur is, zeg maar. Dat moet een blue-collar worker zijn, om het maar zo te zeggen. Dus die moet bijna, zeg maar, zwarte strepen in zijn gezicht hebben. Van of de mijnen ingaan of de fabriek ingaan of wat dan ook. Terwijl tegenwoordig is dat gewoon heel vaak de pakketbezorger. Of is dat de thuiszorger. Jij bent toch ook een arbeider? Ik ben ook een arbeider. Ja, dat ook nog. Maar daar zou je nog van kunnen zeggen, jij en ik hebben het relatief goed. Vooral stel ik bij jou. Hè. Van mij weet ik dat zelf, dat ik het redelijk goed heb. Onvergelijkbaar met mijn ouders. Mijn ouders zouden een moord doen voor de materiële omstandigheden die ik nu heb. Waarin mijn kinderen, hun kleinkinderen nu opgroeien. Ja, maar ik hanteer, zeg maar, de definitie zoals je hem eerder gaf. Ja. Hè? Van dat je dus je inkomen krijgt omdat je werkt. Ja, het gekke is dus, dus je raakt wel een terecht punt, denk ik. Het gekke is, dit is de klassieke definitie van arbeid en kapitaal. Hè? En er wordt in Nederland vaak over gedaan, ja, dat is toch allemaal ouderwets. En zoals gezegd, de arbeider bestaat niet meer. En de tegenstelling arbeid-kapitaal is vals. Want ja, als je nou kijkt naar wat de situatie gewoon op dit moment is, dan zie je dat de afgelopen 40 jaar kapitaal gewonnen heeft van arbeid. Met andere woorden, de lonen van mensen aan de onderste 20% van de onderste 20% inkomens, staan er vergelijkbaar voor als, geloof ik, in de jaren 90. En kapitaal heeft dus enorm veel verdiend. Niet alleen maar letterlijk, met heel veel grote winsten, maar ook met een enorme toename van de arbeidsproductiviteit. Maar de lonen zijn niet gestegen met net zoveel. Dus in die touwtrekwedstrijd, daar vergelijk ik het altijd maar mee, wint kapitaal van arbeid. En omdat wij voortdurend doen, ik denk ook echt dat, hè, dus mijn kritiek is ook op de mijnen van de helderheid. En de mijnen bedoel ik de clubs waar ik te vuur en te paard voor zal instaan. Dus de vakbeweging in de volste breedte. De sociale, iedereen die zich in het politieke landschap sociaal noemt, zou ik allemaal op een homp willen gooien. Dus iedereen die denkt, ja, maar ik behoor tot een sociale politieke partij, ja, dan heb jij hier ook mee te maken. Oftewel, door voortdurend te doen alsof arbeid zich niet meer hoeft te organiseren, acties en stakingen zijn ouderwets, Als je maar gewoon om tafel gaat zitten, dan kom je er met die werkgever met dat kapitaal wel uit. En de cijfers tonen anders aan. De cijfers tonen aan dat de mensen die de cruciale beroepen hebben, de onmisbare, dat die de afgelopen 40 jaar op achterstand zijn gezet in relatie en in vergelijking met hoeveel kapitaal heeft verdiend. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Ron Meijer. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Ron Meijer heeft gelijk wanneer hij bedoelt dat ondergewaardeerden in de samenleving steeds vaker op moeten draaien voor de pampers van de overgewaardeerden. Ron Meijer heeft helemaal voor 100% gelijk. De SP moet Ron Meijer toch meer naar voren halen. Het is een goede debatter. Slecht verweer van Meijer op de terechte kritiek op het meest walgelijke politieke spotje dat ik ken. Wat een mafkezer bij de SP om zo'n filmpje te maken. Zogenaamd satire. Hoop dat ze hiermee dan hun eigen glazen ingooien en Frans er baat bij heeft. Top Ron Meijer. Prachtig om je te horen praten. Elke keer weer trots op je. Van de kromme toeter naar een toppoliticus. Prima betoog van Ron Meijer. Hij heeft het rode hart op de goede plaats. Jammer dat de SP zo moet opvallen. Pak een ander, geen Frans Timmermans. Ron Meijer slaat de spijker op zijn kop en laat op nuchtere manier zien dat de verschillen in Nederland groter zijn dan menigeen denkt. Hashtag Ron Meijer. Nou, dat is toch overwegend positief, toch? Ja, nee, ik ben hier wel trots op. Ja. Even een paar dingen aanhalen. SP moet Ron Meijer meer naar voren halen. Ja, maar ik zit nu in een totaal andere omstandigheid. Dus ik ben geen raadslid meer. Dan ben ik 16 jaar geweest in mijn eigen heerlen. Mm. Ik ben 4,5 jaar partijvoorzitter geweest. En ik ben nu, ik heb nu de eer dat ik in mijn eigen heerlen Noord, dat ik daar een nationaal programma heerlen Noord mag leiden. Ja, maar kriebelt het? Het landelijke? Nee. Nee, helemaal niet. Dat zeg je ook meteen zo, nee. Nee, omdat ik vind dat de mensen die daar nu zitten, die moeten dat doen. Mm. En ik heb er alle vertrouwen in. En ik mag nu in mijn eigen stad iets doen dat een relatie heeft met de sluiting van de mijnen. Met de enorme sociale ellende die daardoor in de 40 jaar daarna heeft en is ontstaan. Waar ik zelf mee te maken heb gehad toen ik opgroeide. Ja, dat is een enorme eer dat ik in mijn eigen stad, in mijn eigen stad, in mijn eigen streek, dat ik mag werken aan het eerste nationaal programma na de sluiting van de mijnen. Dat is toch, als je dat mag doen, samen met een prachtig team, met een enorm mooie alliantie van allerlei verschillende partijen en organisaties. Ja, wat is er nou mooier van jongen uit de mijnstreek? Maar ja, het is wel zo dat als jij dus ziet wat in zo'n gebied werkt, dan kun je dat natuurlijk wel vertalen naar andere plekken in Nederland, toch? Zeker, maar dat doe ik ook. Dus ik werk samen met Marco Pastors. Die doet dat al 10 jaar in Rotterdam-Zuid. Ik mag dit samen doen met mensen die dat in onder andere in Amsterdam doen. In Amsterdam-Nieuw-West en Amsterdam-Zuidoost. Maar ook in Zaanstad bijvoorbeeld. Dus, en binnenkort ga ik naar de burgemeester van Arnhem, Marcouch, die daar ook met een team gaat starten. Kortom, ja, ik kom door het hele land, zelfs in Hilversum vandaag. Dus ja. Moet niet gek worden. En wel wat kritiek, met name op die campagne die toen gericht was tegen Frans Timmermans. Ja, ja, als je nooit waagt, als je nooit op doel schiet, zul je nooit scoren. Dus ja, ik heb in mijn voetballeven heb ik heel vaak op doel geschoten. En heel vaak ook de bal over de afrastering geschoten. En als je dat doet, dan moet je de bal halen, vaak in de struiken. En dan zul je ook af en toe zul je wat krassen oplopen. En dat is, als je dat niet durft, ja, dan moet je geen partijvoorzitter willen zijn. Ik heb dat gedaan. Als je billen verbrandt, moet je op de blaren zitten. Dat heb ik ook gedaan. En dat is een jongen uit Zeswegen. Dat is de wijk waar ik ben opgegroeid in Heerlen. Mm-hmm. Ja, daar zijn we wel vaker op onze bek gegaan. En dan weten we één ding zeker. Je staat één keer meer op dan je naar je op je gezicht gaat. En ik zei ook tijdens mijn introductie van, je viel op bij FNV door je creatieve aanpak. De manier van actie voeren. Ik ben wel benieuwd wat jij vindt van de boerenacties. Kijk. Even te beginnen bij wat wij bij de FNV deden, hè? En waarom we dat deden. Dat is onder andere om, ik heb de eer om met schoonmakers te mogen werken. En schoonmakers in Nederland, daar zijn er ongeveer 100.000 van. En zij hebben eigenlijk weinig industriële macht, hindermacht, zoals dat officieel heet. Dat betekent als een schoonmaker hier staakt, laten we zeggen dat in deze studio gestaakt wordt door de schoonmaker. Ja, dan merk jij daar niet zo heel veel van. Sterker nog, je zult waarschijnlijk zelf de vlekken die je met je koffie of thee maakt zelf wegpoetsen. Dat geldt ook voor andere kantoren, dat geldt voor heel veel plekken in het land. Met andere woorden, die schoonmakers wisten, wij kunnen staken, maar als die staking langer duurt dan een aantal weken, dan toont dat eigenlijk vooral aan dat de staking niet zo effectief is. In ieder geval niet op de traditionele manier. Dus wij hebben bedacht dat wij dus op een onorthodoxe manier actie zouden moeten voeren. En dat betekent dat we ons verhaal, dat we dat zouden moeten richten op de Achilleshiel van de opdrachtgevers. Dus een schoonmaker werkt van een schoonmaakbedrijf, die is ooit uitbesteed. Dat is ook zo'n voorbeeld van totale overbodigheid. Hè? Waarom zou, vertel mij nou eens als de, ik weet eigenlijk niet hoe die hier zit, ik denk dat de schoonmaker ook uitbesteed is in dit gebouw, bij de NPO. Maar als de schoonmaker nu iedere dag nodig is, namelijk tot de bedrijfsvoering hoort, waarom is die dan eigenlijk uitbesteed? Dus hij of zij mag iedere dag letterlijk en figuurlijk de shit opruimen. Komt hier dus iedere dag, is iedere dag nodig. Maar hij heeft een ander etiketje op en valt onder een andere CO. Waarom is dat eigenlijk? En het antwoord daarop kan niemand me geven. Behalve een soort drogreden over, ja, dat het te maken heeft met een specialisme. Nou, ik kan je vertellen, ik heb zelf de opleiding tot schoonmaker gedaan. En het is cruciaal werk. Geen enkel misstand over. Maar het is niet alsof je nou maanden moet doen, jaren moet studeren voordat je schoonmaker kunt worden. Hè? Dat leer je door het te doen. Met andere woorden, er is geen enkele reden waarom die schoonmaker niet jouw directe collega zou kunnen zijn. Nou, dat wisten we toen al. Toen was het nogal iets ernstiger dan nu. Inmiddels zie je allerlei organisaties, de schoonmaker en de beveiliger en de mensen van de catering inbesteden. Die horen er weer bij. Hè? Dat is wat mij betreft een symbool voor de hele samenleving. Laat je nou de onmisbaren, laat je die er nou bij horen of niet? Hè? Mm-hmm. Of klap je alleen maar voor ze als zij de kastanjes uit het vuur mogen halen? Nou, wij wisten dat in die tijd. We hebben het over 2010, 2012, 2014. En we hebben ons dus niet gericht op de schoonmaakbedrijven, maar we hebben ons gericht op de grote opdrachtgevers. Schiphol, de NS, de Rijksoverheid, de banken en ga eens maar door. En het grappige was dat die eigenlijk helemaal geen verweer hadden. Toen wij ooit de toenmalige directeur van Philips, we gingen daar met 1000 schoonmakers naartoe. Philips was een belangrijke partij als opdrachtgever voor schoonmaakbedrijven. En wij deden toen aan wat wij lobbyen noemden. Nou, dat is niet wat in Den Haag lobbyen wordt genoemd, maar wij zaten met net wat te veel schoonmakers in de lobby van zo'n organisatie. Te zingen, te trommelen, zodat de directeur wel naar beneden moest komen. En toen die beste meneer van Philips, de directeur, naar beneden kwam, kreeg hij van een van de schoonmakers de vraag, goh meneer, en ik weet zijn naam niet meer precies, maar volgens mij was het meneer Van Hout, worden uw collega's hier doorbetaald als ze ziek zijn? En die man had zich nu niet goed voorbereid, want die was als het ware overvallen. Dus die zei, uit het niets, zei hij, ja natuurlijk. En toen realiseerde zich dat dat niet geldt voor de schoonmakers in zijn pand. Diezelfde schoonmakers die iedere dag, ja, letterlijk een future shit opruimen, die werden niet doorbetaald op dat moment bij ziekte de eerste 2 dagen. Nou, lang verhaal kort, door die acties is dat in ieder geval gerealiseerd. En we hebben dus een onorthodoxe manier moeten vinden om, ja, de elite in de goede zin van het begrip, de maatschappelijke voorhoede, op dienstverantwoordelijkheid te wijzen. Namelijk, als jij verantwoordelijk bent voor een organisatie, noem de organisatie die ik net noemde, Schiphol, de NS, Philips, de banken, waarom horen dan de mensen die het minste verdienen en die belangrijk werk doen in de ondersteuning van die organisatie, waarom horen die niet bij die organisatie? Valt niet uit te leggen. En ik geloof dat er inmiddels dat de maatschappelijke panelen wel aan het verschuiven zijn. Dus een goede staking, daarbij krijgt de elite, die kan er niet omheen. Die krijgt te horen waar het fout gaat. Ja, ik vind dat, maar ik heb altijd georganiseerd als, ik heb collega's en anderen altijd georganiseerd in sectoren die heel moeilijk te organiseren waren. Dus dat is niet, laten we zeggen, in de DAF-fabriek, of dat is ook overigens moeilijk te organiseren, maar altijd meer in de facilitaire omgeving, zeg maar. En daar kun je je werk stilleggen, maar als je dat doet, dan gebeurt er niet zo heel veel. Ja, dan wordt het een begin met, ik herinner me nog goed dat de treinschoonmakers die waren en die verdedigden hun staking echt. Hè. Dus die gingen ook 's nachts in de gaten houden of er iemand anders, op welke plek dan ook in het land, die treinen zou gaan schoonmaken. En op een gegeven moment, 9 of 10 weken nadat die treinen bleven rijden en ze vuil waren, werden er de eerste muizen gesignaleerd. En dat was voor hen, daar ging een enorm gejuich op. Want dit was zichtbaarheid. Zij hadden ook als leus hadden zij nooit meer onzichtbaar. En daar zit zoveel moois in dat nooit meer onzichtbaar. Inclusief dat ze ook zongen, wij gaan door. Of ze nu gewonnen of verloren hadden, ze zongen altijd aan het einde van een onderhandeling een actie, wij gaan door. Die combi van nooit meer onzichtbaar en wij gaan door, die gaat over zoveel meer dan een soort traditionele staking waarbij je werk neerlegt. Nee, je vertelt je verhaal en je krijgt daardoor een herwaardering. Je drukt de maatschappelijke voorhoede met haar neus op de feiten. Mm-hmm. En ik geloof dat dat ook gebeurd is in de coronapandemie, maar dat er nu weer weggeëpt is. Het is even klappen en dan weer weg. En ik pleit er dus voor dat diezelfde mensen, want dit is niet een inrichtingsverhaal, zij, ook opnieuw de onmisbare, de thuiszorgers en al die anderen, moeten zich ook organiseren. Het kan, nou ja, zo maakt het niet in het zien. Kijk, ik verbaas me daarover dat het toch vrij rustig is bij die onmisbaren. Ja. Want als je bijvoorbeeld de pakketbezorgers heb je het over. Ja. Nou, dat voelen we als die hun werk neerleggen. Precies. Nou ja, dus je zou kunnen zeggen, die zogenaamde lockdown, dat was eigenlijk niets anders dan de middenklasse die thuis heel veel bestellingen deed en die de werkende klasse voor zich liet werken. Ja. Dat is ook wat er gebeurd is. Hè? En de laatste grote zorgstaking kan ik me ook eigenlijk niet meteen voor de geest halen. Nee. Hoe komt dat? Dat die onmisbare, dat die niet veel harder van zich laten horen? Nog voordat ik daar kom, ik herinner me nog Marco. Marco is vuilnisman, komt uit Almere. En hij zei, nadat de eerste lockdowns waren, gingen zij natuurlijk wel de weg op met de wagen, de vuilniswagen. En voor hen werd het werk juist moeilijker. Want er waren meer mensen thuis. Mm-hmm. Mensen gingen aan huis klussen. Dus ze hebben het nog nooit zo druk gehad als in die tijd, zeg maar. Dus dat geeft me aan over hoe de ene lockdown niet de andere is. Hè. Dus jij en ik konden, schat ik bij jou in, bij mij in ieder geval wel veilig, gezond thuis in ons kamertje zitten. Maar de Marcos van deze wereld en de Capis en de Gadisha's, die moesten alle risico's nemen. Waarom komt dat? Ik denk dat hier dat ook de voorhoede van de instituten die de onmisbaren vertegenwoordigen, zoals de vakbeweging, ook te lang is meegegaan met een te braaf verhaal. Te lang heeft gedacht dat als je maar om tafel gaat zitten, dat het constructief, je kunt toch met elkaar onderhandelen. Ja, dat kan ook. Maar als ik aan de tafel en samen met mijn collega's in de schoonmaak, toen het om de schoonmaak-CEO ging, als ik daar met mijn collega Mari en aan de hand met mijn collega Jet aan tafel zat en wij zeiden, we willen graag een loonsverhoging voor de schoonmakers, dan zeiden die schoonmaakdirecteuren allemaal, kunnen we niet betalen. Dus pas toen er druk kwam op hun opdrachtgevers en op de Achilleshiel van hun opdrachtgevers, op hun marketingnaam, toen pas kwam er beweging. Toen was opeens alles mogelijk. Werd er opeens meer betaald voor schoonmaak. Werden er andere keuzes gemaakt. En volgens mij is dat dus, zo zal ik het samenvatten, de instituten die zich sociaal noemen, die zullen opnieuw ideeënstrijd moeten aangaan. Die zullen zich niet moeten laten wijsmaken dat iets niet kan. Of dat iets ouderwets is. Elke keer als ik dat hoor, dat kan niet, want het is ouderwets. Of dat kan niet, want het is conservatief. Die woorden zeggen mij helemaal niks. Als je ze niet moreel invult, als je iemand zegt, ja, maar dat is, en nu vooruit, zei D66. Of progressief. Maar mij zegt dat woord vooruit helemaal niks. Mij zegt het woord progressief helemaal niks. Als je me niet vertelt wat dat dan is. Iets kan voor jou progressief zijn, wat het voor mij helemaal niet is. Dus ik wil graag van dat soort clubs, de sociale clubs wel te verstaan, wil ik weten wat zij doen om zich niet meer wijs te laten maken dat arbeid niet meer bestaat en dat kapitaal ook niet bestaat. En dat we allemaal kumbaya zingend om het kampvuur het allemaal goed kunnen hebben. Ja, dat blijkt niet uit de feiten. Dus het feit dat de zorgmedewerkers na die coronapandemie eigenlijk weer de aandacht zijn verloren, dat ligt dus aan hun vakbond? Nou, veel breder dan dat. Ik vind dat de vakbeweging, dus de mijnen voor de helderheid. Ik ben trots vakbondslid. Mm. Ik vind dat wij veel scherper moeten zijn. Datzelfde geldt voor elke politieke partij die zich sociaal noemt. Ja. Datzelfde geldt voor, en daarom zit ik hier ook onder andere, om ook met journalisten daarover te spreken. Hoe kan dat nu? Gewoon die simpele vraag. Hoe kan het dat de mensen die de kazuis aan het vuur halen, waarvoor geklapt werd, dat hun kinderen slechtere levenskansen hebben? Dat die kinderen 15 jaar eerder ongezond worden en 6 jaar eerder doodgaan, volgens het CBS? Ja, beantwoord maar. Dat is natuurlijk een retorische vraag. Want dit gaat over sociaal-economische verhoudingen. Maar als we die ontkennen, dan is het niet zo raar dat dan niemand meer echt voor in de bres zal springen. Dus een complex van allerlei partijen die op zijn minst nu weer zullen moeten zien dat het niet zo is zoals het ons jarenlang voorgehouden is. Maar praktisch dan? Met die zorgmedewerkers? Ja, organiseren. Actie gewoon voeren. Organiseren. Ja, harder tuurlijk. Actie voeren. Wat heb je nou nog meer nodig dan dat er voor je geklapt werd? Door de koning, door Mark Rutte. Precies. En toen we zijn ze allemaal veel meer gaan waarderen. Ja, en toen het op stemming aankwam, werd er niet geklapt. Maar toen rende de meerderheid van de Tweede Kamer superhard de Tweede Kamer uit. Hè. Dus het zijn de woorden versus de daden. Hè. Nou ja, volgens mij krijg je alleen maar iets voor elkaar als je voor jouw belang durft te strijden. Durft te dromen, durft te strijden, durft te winnen. Dat hebben wij heel vaak in Heerlen gezegd. En ik denk dat dat echt het geval is. Dat niemand anders gaat het voor je doen als je niet opeist dat er meer aandacht voor je is. Politiek. Ja, alles is politiek. Dus, en dat bedoel ik niet zozeer partijpolitiek. Maar de hele samenleving is politiek. Ja. Maar daarom ga ik door over die zorgmedewerkers. Want dat vind ik een mooi voorbeeld. Omdat we allemaal inderdaad inzien van dat zijn onmisbare. Ja. En dat hebben we heel erg ingezien tijdens die coronapandemie. Daarna is het dus even weggeëpt. En ze hadden moeten doorpakken. Maar ja, wie is dan ze? Dus dat is dan de vakbeweging, politiek. Ja, maar dus iedere keer als er schaarste blijkt. Hè, dus je krijgt pas positie als de schaarste van jouw vak blijkt. Nou, die bleek op het moment dat. En dan heb je alle verschillende verschijningsvormen van. Tijdens crisis, hebben we gezien. Ja. Hard voor geklapt, heeft niet meteen resultaat gehad. Nu het zogenaamde personeelstekort. En ik noem het nadrukkelijk zogenaamd, want er zijn nog heel veel mensen die kans staan. Er zijn nog heel veel mensen die een arbeidsbeperking hebben. Die vaak vergeten worden, zou ik maar zeggen. Dus dat zogenaamde personeelstekort. Ja, waarom stijgen de lonen dan niet? Als er een personeelstekort is, snap ik niet waarom die thuiszorg. We horen de hele dag horen we dat er in de zorg. Dat er te weinig mensen zijn. Waarom gaan de lonen van de thuiszorgers niet omhoog dan? Of van de verpleegkundigen? Dus omdat het antwoord is simpel, omdat het een economische machtsstrijd, economische en politieke machtsstrijd is. En dat is zeker een beetje rond, dat is mijn stelling. Mm. De werkende klasse en haar vertegenwoordigers heeft zichzelf in slaap laten sussen door te denken dat één keer de 4 jaar stemmen is voldoende. En voor zover mensen dat al doen in de arbeidersbuurt. Hè? En verder hoef je niks te doen. Ja, zo werkt democratie niet. Dus je zult voor de belangen van je klasse, van je beroep, van je kinderen op moeten komen. Doe je dat niet, dan moet je niet verwachten dat andere mensen dat zomaar voor jou gaan doen. Dat was dus het geluid van je jeugd, ja. Knight Rider. Want hoe keek jij hiernaar als kind? Ja, ik keek hem bij mijn oma. En ja. Mijn opa en oma hadden de Duitse synchronisatie. Dus dan hoorde je hem niet in het Engels, maar dan kumpel, kom je holen, zei hij dan. net zoals de A-team, waar ik ook enorm fan van was. Ja. Kijk, de Knight Rider was natuurlijk niet alleen maar als klein jongetje fantastisch. Want ja, dat is een pratende auto. Hè? En dan zag je ook nog of die wat ging doen zeg maar, aan die straal. Hè? Je hoorde het geluid van die straal vooraan zijn mond, zou ik maar zeggen. Of wat het ook was. Maar het was ook een soort van innovatie of zo. Het is ook durven te dromen. En dat heeft me altijd gefascineerd. Ook in de series waar ik fan van was. Altijd wel ook een stap verder gaan dan wat er al kan of zo. Je er niet neerleggen bij dat wat zogenaamd niet kan. Ja, verder, ja, hij kon natuurlijk over andere auto's heen springen. Hij kon een turbo boost doen. Hè, dan, man, dat was fantastisch. Ik wilde ook zo'n auto hebben. En nog steeds. Ja. En je had ook een ander geluid nog meegenomen uit je jeugd. Laat dat eens horen. Ja, ik vond eigenlijk dat de Knight Rider een nogal saai antwoord was. Gelukkig. Maar ik dacht, ik heb iets veel gavers, maar dat dacht ik vanochtend pas. Ja. Met mijn opa luisterde ik vroeger altijd. Mijn opa is overleden in 2007. Oma leeft nog, 87 is ze al. En met hem, hij neuriede heel vaak Glück auf. En Glück auf is het mijnwerkerslied. En ik kom uit de mijnstreek. En hoewel ik nooit een levende mijn in werking heb meegemaakt in Nederland, want die waren allemaal al gesloten toen ik in 81 geboren werd, ben ik enorm, ik identificeer me enorm met de mijnstreek. Niet met, per se met de mijnen, maar wel met de gemeenschap en de solidariteit die eraan is ontstaan. En een van de mooie elementen is dat er een enorm levendige muziek scene was. Werd toen nog geen scene genoemd. Dus ik laat nu het is een muziekdoosje. Die is niet van mijn opa geweest, maar die is wat moderner. Een klein zwart doosje, ja. Klein zwart doosje, Grubenhelden. Het is een Duitse, een Duitse organisatie die allemaal spullen nog verkoopt, die refereren aan de mijnen. Ja. En als ik hem draai, dan hoor je. Ja, dus Glück auf. Der Stager komt. Het gaat eigenlijk over dat de mannen, waren toen alleen maar mannen, die gingen ondergronds. En dat was altijd een spektakel. Een spektakel in de zin van dat heel veel vrouwen ook bijvoorbeeld zich hele grote zorgen maakten. Mijn opa heeft gelukkig heel erg lang als bovengronder, als oppermachinist gewerkt. Maar in de tijd dat hij nog veel jonger was en als ondergronder werkte, vond zijn omgeving, zijn ouders en na de hand ook mijn oma dat helemaal niet leuk. Want die wist nooit helemaal zeker of ze wel thuis kwamen. En dat idee van verbondenheid. Dus de mijnstreek. Ik kom uit de oostelijke mijnstreek. Dus dat is zeg maar heel Kerkrade, Brunsum, Landgraaf. Landgraaf kennen we van Pinkpop natuurlijk. En de westelijke mijnstreek is Sittard-Geleen. En in de Oostelijke was eigenlijk het belangrijkste, want daar werd de meeste kolen boven gehaald. En dat gebied is eigenlijk het beste voorbeeld van geslaagde integratie in ons land. Dat is eigenlijk iets wat we helemaal niet zo goed weten in de rest van het land. Maar als je het spreekwoordelijke telefoonboek tegenwoordig opslaat in Heerlen bijvoorbeeld, en je belt willekeurig Italiaanse of Turkse of Duitse namen, dan hoor je hetzelfde Hollands om te huilen dat je bij mij hoort. Heel veel Germanisme erin, een zachte G en ga eens maar door. En dat noem je Huilands? Ja, even met een knipoog. Een beetje zelfspot hoort erbij. maar dus wij gebruiken heel veel Germanisme in onze spraak. En dus je hoort daar helemaal niet het klassieke idee dat als jij een Turks iemand belt, dat je een slecht Nederlands sprekende persoon aan de lijn krijgt. Anders dan dat je dat Huilands slecht Nederlands vindt. Mm-hmm. Maar ja, je hoort iemand die net zo spreekt als ik. Dat is een voorbeeld van hoe is dat nou ontstaan? Nou, heel simpel. Mijn opa had van alles nog wat te klagen over de Italianen. Want de Italianen die stalen alle meisjes, zeg maar. Dat is een beetje waar het op neerkwam. Maar ze moesten het ondergronds wel met elkaar doen. Dus, want het was veel te gevaarlijk om daar ruzie te maken. Dus je kon allerlei culturele verschillen hebben. Maar als je niet ondergronds samenwerkte, dan ging het mis. En die bijna dwang om het samen te doen, die vind ik interessant en symbolisch voor onze samenleving. We zullen het namelijk, of we naar ondergronds of bovengronds zijn, we zullen het samen moeten doen. En als we dat niet goed doen met de hele grote maatschappelijke uitdagingen, van klimaat tot identiteit tot armoede en ga eens maar door, dan zullen we vroeg of laat daar met z'n allen last van hebben. Of je nou Italiaan, Turk, Marokkaan, Nederlander of voor mij wat Heerlenaar bent, maakt mij niet uit. Ik vind dat een mooi voorbeeld van, en we kunnen daar veel van leren. Dus die muziek, die enorme gemeenschapszin. En natuurlijk was dat niet alleen maar nostalgisch, romantisch. Er waren ook grote problemen. Maar ja, ik ben een groot fan van gemeenschapszin. Van mensen die elkaar opzoeken, die niet het alleen bekijken vanuit een individuele eigen categorietje, maar het weer samen gaan doen. Is het ooit een slogan geweest van de SP? We zullen het samen moeten doen? Oh, de SP heeft heel vaak het begrip samen gebruikt. Maar ja. Ik vind het ook goed dat de ChristenUnie dat doet. Ik vind het ook goed dat de Partij van de Arbeid doet. Tegenwoordig, in mijn functie als de karttrekker van het Nationaal Programma in de Noord, bij mijn thuis maken zich daar een beetje zorgen om. Maar ik heb nog nooit zoveel vrienden gehad bij de Partij van de Arbeid, het CDA. Ik heb zelfs vrienden tegenwoordig in alle hoeken van het spectrum. En dat is omdat ik denk dat iedereen snapt dat in de armste gebieden van ons land, dat je het niet alleen kunt doen, dat je het samen moet doen. Dat is partijoverstijgend. Ja, zeker. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En je zei Dream Baby Dream, Bruce Springsteen. Ja, dat is het eerste nummer dat ik hoorde toen mijn clubpie gedegradeerd was. En ik schreef er namelijk ook bij een reactie op jouw vraag. Ik heb niet zoveel. Ik beschouw mijn leven niet. Ik heb geen momenten waarin ik het gevoel heb dat ik wankelde. Behalve misschien toen mijn favoriete voetbalclub Roda voor de eerste keer degradeerde. Toen heb ik wel een traantje gelaten. Maar Springsteen zou Springsteen niet zijn. Ik ben groot fan van hem. Als hij niet een glimp van optimisme gaf. Oftewel, juist als het moeilijk wordt, moet je durven te dromen. Dream baby, dream. Dream baby, dream. Dream baby dream, come on and dream baby dream, come on and dream baby dream. We gotta keep the light burning, come on, we gotta keep the light burning, come on, we gotta keep the light burning, come on. We gotta Dream Baby Dream. Bruce Springsteen. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En het was de wankelplaat van Ron Meijer. Hoewel je niet echt aan wankelen doet, blijkbaar. Heel stoer als je bent. Maar ja, Bruce Springsteen, dat is wel echt een soort van... Als je de echte Bruce Springsteen-fans hoort praten, dan is het echt een soort god. Ja. Die jou ook de juiste weg kan leiden. Ja, zeker. Nee, ja, dat vind je ook. Ja, zeg maar, hoe zeggen ze dat? Shout-out naar Leon van Donschot en Kluun en Roy Akkers en Erik van Brugge. Die overleden is een aantal jaar geleden. Ja, dat zijn echt de grootste fans van Springsteen. Ik ben echt een watje in vergelijking met hoe enorm fan zij zijn. Maar vind jij dit de grootste levensles die jij hebt gekregen van Bruce Springsteen? Van droom groot? Ja, zeker. Dream Out Loud, zei Erik van Brugge. En ik denk dat dat klopt. En vooral ook dat in de moeilijkste momenten... dat daar de mooiste dromen kunnen ontstaan. En dat is misschien heel gek als ik dat vergelijk. Van mensen die niet van voetbal houden, die dat niet echt snappen... die denken, ja, waar komt hij nou mee? Maar ik denk echt dat Feyenoord-fans dit snappen. Ik denk dat heel veel fans van clubs die het ook moeilijk hebben... van NAC tot weet ik wat, noem het allemaal maar op... dat als je clubpie het lastig heeft... daar zit ook een hele gemeenschaps... zin in. Dat gaat niet alleen maar over die 22 mannen met een bal die af en toe proberen die bal in het doel te schieten. Maar als je clubje moeilijk heeft en die degradeert en potverdorie, je vindt echt dat die veel beter kan. Ja, dan dat idee dat je dus ook je nog harder zult inspannen voor je gemeenschap. En dat kan een voetbalclub zijn, dat kan een buurt zijn, dat kan een werkplek zijn. Ja, dat vind ik het mooiste van wat Springsteen in ieder geval mij vertelt. En of hij dat daadwerkelijk vertelt, weet ik niet, maar dat vertaal ik uit wat hij zingt. Want zit er meer schoonheid in een voetbalclub die het moeilijk heeft? Dan een voetbalclub die het voor de wind gaat? Ja, we zingen niet voor niks met z'n allen Ajax-publiek. Dat is die potverdorie in de 69e minuut in de Champions League. Als ze achterkomen, dan gaan ze met z'n allen naar huis. Ja, dat is toch gewoon... Wij zouden een moord doen om alleen maar... Ik heb het niet eens over een Champions League-wedstrijd spelen. We zouden een moord doen om gewoon in de Eredivisie weer te spelen. En dan gaan ze daar in Amsterdam... massaal met 20.000 man naar huis... omdat ze, weet ik veel, 20 minuten voor tijd... een paar doelpunten tegen hebben gekregen. Dat is toch een soort consumentisme. Dat is een theaterpubliek. Je vindt die bioscoopfilm niet goed genoeg... dus je pleurt de popcorn weg en gaat naar huis. Ja, ik snap daar helemaal niks van. Dus het zegt heel veel ook over je karakter... welke voetbalclub jij support. Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik ingewikkeld. Maar want ik geloof dat er ook hele goede... Ajax-fans te vinden zijn die echt voor een club staan als het moeilijk wordt. Maar dat is meer mijn punt. Dat, sta op als het moeilijk wordt. Niet weglopen als het moeilijk wordt, opstaan als het moeilijk wordt. En dat is wat mij betreft ook een symbool voor überhaupt hoe ik in het leven sta. Probeer te staan. Want je zegt ook, het borrelt en broeit in de samenleving. En dat gaat een keer tot uiting komen. Nou ja, dat klinkt bijna dreigend. Hoezo weet je dat zo zeker? Ja, je kunt maar beperkt mensen... niet laten profiteren of zelfs van de richel afduwen. Dat kun je beperkt doen tot op het moment mensen. In welke verschijningsvorm dan ook. Je vroeg me eerder, en ik heb er eigenlijk nog geen antwoord op gegeven... wat vind je van de boeren? Van de boeren. Ja. Nou, los wat je nou daar inhoudelijk precies van vindt... maar maatschappelijke onvrede kan op allerlei manieren tot uiting komen. Kan allerlei verschijningsvormen hebben. En wat mij betreft is met een trekker of een tractor inrijden op agenten of anderszins... is op z'n zachtst gezegd niet de beste methode. Sterker nog, een tegendeel. Maar als je mensen tart, dan... en als je decennia lang inhoudelijk iets niet hebt opgelost... en nu in één klap dat wel doet, zonder dat je heel duidelijk over bent... ik vind leiderschap is namelijk niet alleen maar zogenaamd luisteren naar mensen. Leiderschap is ook duidelijk zijn over welke kant je opgaat. En dus ook met mensen oneens durven te zijn. Tegen mensen durven te zeggen dat ze onzin praten. Ik denk dat mensen dat veel liever hebben... dan dat er een beetje honing om de mond wordt gesmeerd. En als je mensen te lange honing om de mond smeert... en bij elke tegenslag zegt... had je maar dit of had je maar dat... had je maar harder je best moeten doen... had je maar moeten gaan studeren... had je maar minder frikandellen moeten eten... al dat soort varianten hebben ze in het begin al besproken... Ja, dan zal dat een keer in welke verschijningsvorm dan ook tot uiting komen. En ik denk dat we die verschijningsvormen de afgelopen tijd... want toen ik dit zei... Ja. Hadden we die boerenprotesten nog niet gezien. En dan bedoel je met tot uiting komen... dat er een opstand komt die niet... mooi is. Ja, dat kan, maar dat is helemaal niet per se wat ik bedoel. Het kan ook zijn dat borrelen betekent ook dat je bijvoorbeeld massaal niet meer stemt. Dat zien we natuurlijk al. Dat is een veel geleidelijker proces. Hè? Dat is eigenlijk veel vernietigender. Maar in de buurt waar ik vandaan kom, Zeswegen, maar dat geldt ook voor de andere buurt in heel Noord. En dat geldt voor eigenlijk alle buurten met de laagste inkomensgroepen. Ja, als daar, daar gaan bij alle verkiezingen gaat nog maar een minderheid stemmen. Dus niet alleen bij die rare waterschapsverkiezingen. Niet alleen bij de lokale verkiezingen of bij de provinciale statenverkiezingen of bij de Europese verkiezingen. Hmm. Ook toch niet een verkiezing waar mensen heel erg voor warm lopen. Maar ook bij de landelijke verkiezingen. Dus als nou in de buurten waar ik vandaan kom, als daar nou per één iemand die daar stemt, er 3 personen stemmen in de buurten die rijker zijn, dan kun je zeggen, ja, dat zijn die mensen toch, daar kiezen ze zelf voor. Maar dan is onze democratie toch scheef aan het groeien. En dat leidt ook tot gedoe. En hoe? Ik ben geen Nostradamus. Ik kan niet voorspellen hoe dat er precies uitziet. Maar ja, alle ingrediënten voor maatschappelijke scheefgroei, die zijn op dit moment aanwezig. Ron Meijer, dat is één brok positieve energie. Als Ron ergens mee bezig is, dan analyseert hij tot hij alle feiten bij elkaar heeft. Hij gaat op zoek naar woordvoerders die dat ook nog allemaal gaan vertellen en ook nog altijd optimistische oplossingen bedenken en neerzetten. Ron is een meester om mensen in beweging te krijgen en mensen in beweging te brengen. Maar het is niet altijd lastig om het niet gewoon zelf te doen, om te wachten tot er mensen zijn die het doen. Dat is wel een beetje zijn valkuil. Hij wil te graag, te snel, te veel. En mensen moeten natuurlijk wel volgen. Maar goed, dat is ook het moeilijke om van het organiseren van mensen om ze zelf in beweging te brengen. Ron is ook niet altijd even gemakkelijk als hij kritiek krijgt waar hij op dat moment niks mee wil. Dan zegt hij, ja, dat kan wel zo zijn, maar daar heb ik nou niks mee en daar doe ik niks mee. En soms is dat jammer omdat mensen ook wel eens met hem over andere zaken dan hij belangrijk vindt willen spreken. Verder is Ron een uitstekende, loyale, goede vriend en een bijzonder prettig mens om mee te werken. Ja, dit is mijn vakbondspapa. Ja, dit is Marie Martens van de FNV. Ja. Heeft hij je goed geportretteerd? Ja, als je vakbondspapa, ik noem hem niet voor niks zo, al heel erg lang. Ik heb natuurlijk maar één vader, maar dit is mijn vakbondsvader. Hij heeft mij gevormd toen ik bij de FNV jonge vakbondsbestuurder werd. Als die zoiets zegt, dan kun je alleen maar heel nederig luisteren en daar heel trots op zijn en het daar zeer mee eens zijn. En ja, ik denk dat hij mij goed beschrijft. Ja. Ja, het afwachten totdat anderen de strijd oppakken en daar ongeduldig in zijn. Ja, zeker. Ben je daar wel steeds beter in geworden? Of vind je het nog steeds lastig? Ja, geduld is niet mijn beste kwaliteit. Nee, dat. Maar ik denk wel, kijk, ik ben 4,5 jaar partijvoorzitter van de SP geweest. Ja, dan leer je wel wat geduldiger worden, zou ik maar zeggen. En leer je ook dat je niet op alles wat mensen zeggen in hoeft of in kunt gaan. Ik herinner mij nog goed dat Jan Marijnissen had zijn stijl. En ik was en ben enorm groot fan van Jan. Maar Jan was niet via de app en de mail en de telefoon en Facebook en op alle andere manieren per se te bereiken. En ik wilde laten zien, zeker in het begin, toen ik was toen, wat is het, 35 of zo, 34. Ik wilde laten zien dat ik voor iedereen bereikbaar was. Nou ja, als je dat gaat doen, dan weet je zeker dat je dat niet, weet ik nu, lang volhoudt. Met andere woorden, ik heb van die periode heel veel geleerd. En ik ben vast iets geduldiger geworden. Maar ach, ik ben nu 41 en ik heb denk ik nog wel wat decennia nodig om geduld echt te begrijpen. En we hebben het vaak dit uur over de onmisbare gehad. Hoe onmisbaar ben je zelf? Nou, niet. Nee. Ja, ik hoop voor mijn kinderen en voor mijn familie, voor mijn vrouw, voor mijn vrienden. Heb je een onmisbaar beroep? Nee, absoluut niet. Nee. En dat is precies ook het onrecht. Dat de materiële omstandigheden van mensen zoals ik, dat die onvergelijkbaar goed zijn met die van de thuiszorger, de pakketbezorger, ga eens maar door, de vuilnisman. Als ik niet mijn werk doe, ja, dan dat kan, als ik het 3 weken niet doe, dan is er niemand die dat echt. Ja, mijn teamgenoten zullen dan op een gegeven moment zeggen, goh, maar ga je ook nog eens wat doen? Mm-hmm. Maar verder, het is niet alsof er alsof het water niet meer uit de kraan stroomt, alsof er iemand minder in de zorg wordt geholpen. Nee. Ik hoop over een jaar of 25, want zo lang moet het programma duren, dat mensen dan zeggen, goh, het is toch wel onmisbaar wat ze met z'n allen in Heerde Noord met het Nationaal Programma gedaan hebben. Maar dat mag en zal niet afhangen van wat ik doe. Want ik vind, en dat is wat Marie terecht zegt, ik vind dat, dat mensen in mijn positie, die moeten zich ook wel, moeten hun werk zo organiseren dat anderen het kunnen overnemen. En En dus zal de missie in heel Noord alleen maar succesvol zijn als heel veel mensen in heel en heel Noord zich daarvoor inspannen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gast iets achterlaat. Misschien iets voor een volgende gast. Heb je iets wat je achter wil laten? Ik wil de nachtwacht der onmisbaren wel achterlaten. Ja, dus de foto van de onmisbare, van de cruciale beroepen. Ja, precies. Die laat ik achter. Dankjewel. Ik plaats het in het museum. En we eindigen met De Liefde. En je zei Billy Bragg, I Will Be Your Shield. Waarom dat nummer? Omdat het staat voor kameraadschap. Omdat het staat voor mensen die er zijn wanneer het nodig is. Niet als je wint, dan heb je zoveel vrienden. Dat is allemaal niet zo interessant. Mm. Maar juist voor als je niet wint, of als je op je bek gaat. De mensen die er dan zijn, die zijn mijn shield. Dankjewel, Ron Meijer, dat je mijn gast wilde zijn. Wil je eerdere gesprekken van mij terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en Twitter, @MishaBlok. When things start to unravel and days fill you with dread and comments dent your confidence, confide in me instead. When every little setback just makes you want to cry and the whole world seems against you and you don't know why. In the battle against your demons, I will be your shield and the world has lost all meaning. Together we'll stand for our love is the one thing that's real. When pressure wrought by changes becomes too much to bear and pain stops you from functioning, trust in me to care. When the world beyond your doorstep no longer makes much sense and hostile thoughts surround you, I'll come to your defense. NPO Radio 1.